वराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पौत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदाभात् पीतांबराधरुण बिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुब्रह्मात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण गहरी गहरी बात बताओ। नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो भाई, सब भाइयों से बहनों से मेरा कहना है कि आप अपनी बात पर दृढ़ रहो, जो अपना विचार किया है वो पर दृढ़ रहो। ये बहुत मार्मिक बात है। पहली बात दूसरी करते हो और फिर उसे बदलते हो। बात ही से दशरथ मरे और बात ही राम पिए बन जाई। बात ही से दशरथ मरे और बात ही राम फिरे बन जाई। हाँ, बात ही से हरिचंद्र से बातें राज दियो मुनि राई। मेरे मन बात विचार सदा कुछ बात के गात में राकर सहाई। बात ठिकाना नहीं तो निकटे बाप ठिकाना बात सारा भाई। जो बात ठिकाना नहीं मिलता तो बात पता नहीं किस बात कितने बार बैठा है इसे पता नहीं। बम्बई में एक धनी आदमी थे, धनी आदमी और सत्संग पहली बात दूसरी करी बुरी भाई दूसरी करी। मैं यही कब कहा, ये कब कहते बाप ठीक जाने भाई आया नहीं। फिर पर सत्संग में नहीं आया वो, फिर सत्संग में नहीं आया। गणेश रजनी बना सूदास विद्वान मगर समझ यो कह दियो तो साफ पहली और बात दूसरी करे भाई, बात दूसरी क्यों करे? बात उसे पक्के रहो। बाप ठिकाना नहीं तेने कहट बाप ठिकाना नहीं चाह रहा हूं। नजर किसका तुझे सही है, असली अर्ष सही है, असली माँ बाप का अंश दूसरी बात करता है। ये कोई मनुष्य है? गंगे स्वामी जी यू कहती थे सभा में, कहती सभा में नहीं कहती जाती क्या कहती हूँ बताए नहीं आया पास सत्संग को नहीं आया। अच्छे धनवान आदमी है और नहीं आया क्या होगा, क्या खवा कर दे बता, क्या कर दे बताओ। साल को बात कहो तो बात बात भर दिल रहो, ये तो कहो मत कहो तो दिल रहो, छोड़ देंगे वो बात। कितनी खड़ी कह दी वहां खड़ी कह दी समझ तो बात कहो, बात के गाते में राख ससाई। बात ही से दशरथ मरे और बात ही राम सिरे बन जाए। बात ही और क्या है, कह देता राम जी दशरथ जी बन कह सकते थे कि नहीं राम नहीं जाना बनवास और तो सुख ही कि भाई इसको ले जाओ दस दिन बाद देखा करे जंगल में जा करके दस में गिरा करके फिर अंधे और राम को साफ नहीं गई आबाद गई दसवीं बना। जब बात कह रहे कि बदमाश हो जाना है तो जरा जरा ही है। दुख पाओ सुख पाओ, अच्छा हो से मंदा हो, भला हो से बुरा हो, लोग ठीक हो चाहे ठीक हो, बात कर दी बोलो कर दी, मैंने बड़ा आएगा नहीं तो मिलने बड़ा थोड़ी है, पहली बात दूसरी करे, बस बात दूसरी करे, याद रखो पक्का रहो मेरे वजह से शुरुआत ही बात पक्का रहो आप, इन बड़ा भारी नुकसान है, मामूली नुकसान नहीं है, वो आदमी परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकता। अरे मैंने कही एक बात कहने के नहीं है, वो कही तो मैं बालक बनू क्यों तो झूठ मत बोलता, अगर झूठ नहीं बोलता तो हिंदी भाषा था, मैं झूठ बोल करके आदत कर दी खराब, अब निमिटिश हो गए, अब नहीं निमिश गए, कितना नुकसान होता है इस बारे में समझते नहीं आप, अगर विचार नहीं बंद कहो तो अगर कह दिया तो कह दिया तो कह दिया, पशु मर जाओ भले हर्षा रहो उसी हो, इन्हें बदलना नहीं, सच्चाई याद रखो पक्के रहो उस पर, नहीं तो बोलो बोल तुम अब वे है कि नहीं, बमिट पता नहीं है, अच्छे धनी है मान्य है सत्संग में बड़ा रुचि रखते हैं, बात पलटी आप पूछे बात भारतीय सत्संग करना था, सत्संग तो कहता इस कृपा कर दो, वो हमारा आमन था राम लीला मैदान है, वो ये धोबी तलाव का मैदान, धोबी तलाव मैदान में रामलीला के मैदान में बात हो गई, यहाँ नहीं हो गई, और यहाँ हो गई तो वहां नहीं हो गई, दो जगह सत्संग में सत्संग को एक रामलीला मैदान में सत्संग, वो पहले आपने कह दिया अब नहीं होगा, मैं बहुत कम करता हूं, ऐसा कहता नहीं हूं जल्दी, जोधपुर में कहते हैं एक बार लाभी पुरुष हो लोग शंकराचार्य ने अर्थ कर दिया थे, अर्थ और तय करते हो शंकराचार्य ने और किया है, लोग शंकराचार्य में हाथ छोड़ो तो मैं मेरे मन में, क्योंकि शंकराचार्य महाराज ने कैसे औतरों को मात्र बेटा नित्यानंद जी महाराज ठीक है, संस्कृत का भी कवि है, राम कथा कल्प लता लिखा काव्य लिखा है 14 शतकों का संस्कृत में, आदि में एक एक चरण की भी आदि में 100 अक्षर जो रामायण है, तपस्वा था तपस्या मरम नारदी प्रवचन बाल फिर मुनमुंग हुआ, ये 100 श्लोक है, 100 श्लोक मुंग रामायण के 100 श्लोक का एक एक अक्षर लेकर के पूरी 100 श्लोक पूरा एक अक्षर लेकर के राम रथा काम राम कथा कल्प लता उसका नाम है, संस्कृत का काव्य है, बम्बई में छपा हुआ है, मेरे पास नहीं है बाहर, और एक है उनकी राम जी को हिंदी में तब रहा काव्य है, हिंदी में संस्कृत के श्लोक लिखे हैं, जो लक्ष्मण जी महाराज कहे हो नहीं, लक्ष्मण जी महाराज कहे हो गए और ऋषिराज जी बोला कि जाना जाना भी जाना, दशरथ जी है बूढ़ा क्या कहता है, दशरथ जी महाराज जनक राजा की राजधानी जनक राजा, और लक्ष्मण जी कहा ये बूढ़ा क्या कहता है, ये बात कहता है कि धनुष बोड़ा नहीं बोले, 100 जन प्रमाण देता हूँ, 100 जन उठा कहते हुए दंड कचौड़ी छत्रनाथ जो न करो पर धनुवाद, ये लक्ष्मी जी बोले जो ऐसा नहीं करो तो फिर धनुष दे दूंगा, हाथ में धनुष दे दूंगा उम्र भर कभी, जब पल पहले था तो हो चुकी क्या बात है इसमें, तो वह हिंदी में बड़ा से लिखा श्रद्धा श्रद्धा श्रद्धा संस्कृत संस्कृत संस्कृत संस्कृत काव्य कविता है, हिंदी में करिए हिंदी में छंद संस्कृत है हिंदी में कविता करिए, इतना बड़ा काव्य है, एक बार मिलो मिलो उनका इधर पढ़ो सर उधर पढ़ो, नित्यानंद जी कवि अब शहीद नहीं है, बीकानेर में कवि थे जोधपुर में, नित्यानंद जी भगवती शरण जी दो भाई है, भगवती शरण जी बड़े भाई थे, नित्यानंद छोटे भाई थे, काव्य है बेपास बैठे मेरे, भगवान ने शंकराचार्य अर्थ किया है, आपने अर्थ ठीक नहीं किया है, मैं रह जाएंगे मैं हरा तेज नहीं लाऊंग, बहुत कम थे आप ऐसा विचार हो ये बैठा ये नित्यानंद जी मैं मध्यस्थ और आ जाओ कोई दो बात करो आओ मेरे से बोलो चुप हो गई कोई बोला नहीं आया नहीं आओ सामने ये संस्कृति की कभी कभी है मैं वो पक्षपात मत करना संस्कृत ऐसा पढ़ता है नहीं पढ़ता है न पढ़ता हो तो बताओ शंकराचार्य डर देखा हो तो आ चुके हमने परंतु मैं कहता हूँ और बनता है नहीं बनता है ये संस्कृति विद्वान है संस्कृति कवि है विद्वान सौद स्वर्गों का को जाते हैं लोधा लो हाथ प्रशंसिता ऐसे लिखी पड़ी उन्होंने एक श्लोक लिखा है कि आज मेरा सौभाग्य मैं हूँ अति मन्य मेरा आजा सौभाग्य मानता हूँ संस्कृत संस्कृत भाषा पर रसिका न भूपा आज राज लोग राजा लोग संस्कृत के प्रेमी नहीं है ये मेरा सौभाग्य है नहीं तो कुछ राजा की महिमा कर गया राजा की महिमा कहते बना देता पर जानते ही नहीं संस्कृत क्या करें ये सौभाग्य मानता हूँ अच्छी बात है तिलोना थे भगवान में यशु कहता कोई राजा कह देता मैं कोई है ही नहीं राजा जानते ही नहीं संस्कृत स्वास्थ्य बात पर पक्का रहना चाहिए पक्का नहीं रहो तो कहो मत पर कह दिया तो कह दिया तो कह दिया कह दिया कह दिया जाओ सबको कह दिया फिर वो क्या बात है जो बात कह दी कह दी अब ठीक और बैठी हो जो हो तो हो जाएगा सुख और दुख हो लाभ और हानि हो ऋषि जी महाराज में कितनी अब बताई है अब माँ बात पढ़ो तो आपको पता लगे अर्जुन ने कह दिया भगवान से कल शाम कर सूर्यास्त से पहले जयद्रथ का पद दे कर दू तो अग्नि प्रवेश नहीं जाऊंगा भगवान अरे क्या बोलता है कैसे बोलता है क्या वंश में पैदा विष्णु जी मना नहीं गया तू ये ऐसे बात कहता है प्रत्येक करते हमारे वंश में क्या है कैसे था आदत है कैसा नहीं करूँ तो अग्नि प्रवेश हो जाऊंगा ऐसा बोलना नहीं चाहिए जब भगवान वो सूर्य के दिन आदत चक्र दे दिया सूर्य जब वो ही होंगे मजबूर कहते ये ऐसे नीचे डाल देगा तो जो इसे पत्र डाल देंगे माथा उसके सौ टुकड़े हो जाएंगे माथे के पिता का संध्या कर रहा शाम की संध्या कर रहे पिता वो जयद्र का नाम था याद नहीं उस पिता के हाथ में देना है उसके हाथ में देना तो संध्या करता ही मेरे हाथ में दियो मैं सौ टुकड़े हो गया भगवान कहते देख रहे जमीन पर डाल दिया माथा तो तेरे माथा सौ टुकड़ा हो जाएगा वरदान है उसको तो मेरे हाथ में डाले उसे बाप रे हाथ में बाप फट गया खत्म हो गया छत ही बाप बेटे तो बात है जो पक्का रहने से बात है विष्णु जी महाराज ने तकलीफ कम नहीं पड़ी है कह तो दिया कि ब्याह करूं जाएगा और मेरे बेटा मैं राजगति नहीं करूंगा तो दासराज बोला कि ब्याह आप नहीं करोगे आपका लड़का होगा वो कहेगा हमारा हक तो हमारा लगता है कि ब्याह ही नहीं करूंगा जाओ नहीं करूंगा ब्याह ना राजगति बैठूंगा ना ब्याह करूंगा विष्णु जी बिल चिंता थे सरसैया पर सोते रहे अठाई में कथा नहीं बताई प्राण नहीं छोड़ा हृदय समुदाय फंस गया विष्णु जी का अब मैं चिंता नहीं हो गया अब हमारा राज्य ठीक है अब प्राण छोड़ूंगा महाभारत पढ़ो आप तो पहले प्रतिज्ञा करनी चाहिए जान कर गए नहीं करनी अरे कह दिया अब जो कुछ हो जाए वो जाएगा विष्णु जी महाराज में तकलीफ भी कम नहीं हो रही है धागा कैसे जलाया खबर वाली के बाद पांचों पांडव और वही माँ सर्वासद प्रसन्न हो गया ये भील थे भील पांच बेटा ये माँ ही थी मैं खत्म हो गया भाई जो पांच पांडव थे खत्म हो गया भीषण मजा एक आदमी बड़ा शौक हुआ और कमाल बाल से बैठ गए। माँ बात पढ़ो आप, पता नहीं बड़ी चिंता करी। फिर सुना द्रौपदी का ब्याह हुआ, उस समय पता लगा द्रौपदी के ब्याह में गए ये भगवान कृष्ण भी आए थे, और स्वयंवर था उसका मत्स्य केंद्र किया ऊपर, ये चलता है पंखा, इससे चक्कर चलता था, चक्कर के छेद में से आवे तो वे मत्स्य ऊपर बनाया बनावटी मछली उसके आंख में लगे और छेद आवे चक्कर का छेद उस समय में, और देखना तेल रखा नीचे दिया उसमें देखना अंदर में तो ये छोड़ करे छोड़ दे अर्जुन पेद कर दिया, अर्जुन मनमान करा नहीं, अर्जुन और लगा पहला कर्ण तैयार हुआ तो द्रौपदी ने कह दिया भगवान ईश्वर कहते द्रौपदी हो गए, द्रौपदी ने कहा ये चक्र वेदन कर दो तो मैं ब्याह देख हूँ, ये दासी पुत्र है वो ज्यादा थी मन में ऐसे कड़वे बचना से तो नगर कर दो इसको, अंधा आदमी है अंधा नहीं सब है अंधा ही राजा है अंधा है सभी लाज किसी बात की नगर करो उसको, दुशासन कह दिया दुर्योधन दे दिया चन्ना चौकड़ी चन्ना चौकड़ी दुर्योधन दुशासन शकुनी हो कर्ण कहता है ऐसा मत करो ये अन्याय मत करो लड़ो लड़े मर जाए तो मर जाएंगे जीत जाए जी नहीं जाए ये कपड़ नहीं करना था साथ में वसन दे चुका था अर्जुन दुर्योधन को ये सब साथ में रहता परंतु ऐसे कपट में साथ हो गया तो मेरी फिर सहमति नहीं है मैं नहीं चाहता ये बात लड़ो सामने उसी तरह से जो हार जा जीत जा जीत जा ये कपट यू करते हो ऐसे में कपट शकुनी था करने वाला शकुनी का वो लोग पुत्र था वो गया ऋषि सम्राट के सामने अरे एक बिल्ली था अरे बिल्ला था वो बड़े बड़े केदारनाथ है केदार कांकड़ पर है यार एकांत में खा जाते चूहो रिक्शा था ये खा जाता ये छट्टी में चूहे चूहे का कैसे रहा चूह चूह जी कैसे रहा छट्टी में चूह खा होता है ऐसा युधिष्ठिर ये उल्लू ने कहा युधिष्ठिर ऐसा है कोला धर्मात्मा बना हुआ है ऊपर से भीतर से ऐसा है खूब निंदा करी युधिष्ठिर को कंगा कदा केदार कंकण पहला हुआ वो चुका था ये लंबा महीना ऐसे इतिहास होता है वो लेकर शकुनी का बेटा था तो ऐसे यही होता है इसी से मना तो कर दिया इसी मना तो बहुत तकलीफ उठाई राज्य काम सब करते सब विष्णु करते दुर्योधन राजा था पर कौरव पांडवों का जो राज्य है ये राज्य खराब नहीं होना चाहिए ये देखे देखे भीष्म जी इसी से राज बैठे अब मैं निश्चिंत हूँ अब राज्य ठीक रहेगा तब प्राण छोड़ने प्राण नहीं छोड़े भीष्म जी महाराज अर्जुन ने प्रत्याग कर दी भगवान ने गया तारे वर्ष में क्या है कई भीष्म जी ने कर दी तो नहीं प्रत्याग कर ली तो एक बात एक भाई मर जाए तो सब मर जाएंगे एक भाई अगर कहीं प्रवेश हो जाए सब मर जाएंगे ऐसे प्रत्याग होता है जब भगवान जी याद जब उसका सूर्यास्त हो गया क्रोधी बात नहीं हो हमारे काम पर सूर्य है भगवान कहते हो सूर्यास्त हो गया बस भगवान ने कहा सूर्यास्त ना हो गया कहते सूर्य है पर क्या बोले तो बात कह दी अब क्या उसमें क्या करना है अरे दूर करना तो पहले बोलना चाहिए सावधानी से इस वास्ते आदमी सच्चा बोलता रहे तो आदत रहती है तो बोलते तो फिर इधर हो नहीं सकता ना स्वयं हो सकता ना दूसरे विषम दे रहे कह दिया भीष्म जी कह दिया भीष्म है दो बार नहीं हुआ एक ही बात होगा परशुराम जी ने युद्ध किया, युद्ध। परशुराम ने कहा मेरा कहना मानेगा कि नहीं, कि सब मानूंगा पर जिसका त्याग कर दिया मैं ग्रहण नहीं करूंगा। काशीराज की बेटा अंबाराम की, अंबाराम ने कहा अंबाली आते थे मैं ग्रहण नहीं करूंगा, तुम जानता है नहीं मेरे को। परशुराम जी ने कहा क्या अच्छी तरह जानता हूं, कह रहे मैंने नक्षत्र कर दिए, क्षत्रियो से रहित कर दिए पृथ्वी को 21 बार। तो भीष्म बोले न तदा जातवान भीष्म मत विदो क्षत्रिय पश्चात जाता ने तेजवान से त्रिनेश जलितंत होया घास रे ऊपर से घास रे ऊपर पानी में लाए नहीं लगे घास ऊपर चली है। जब भीष्म पैदा नहीं हुआ था मेरे समान क्षत्रिय पैदा नहीं हुआ है, तब अनिश्चित करिए एक बार और करते दिखाओ तो युद्ध करेगा आपका हुक्म हथियार से गुरु आगे दे तो सर दो दो दस रहा है। अब एक रथ आप ले लीजिए, एक रथ आप ले लीजिए, एक रथ मैं ले लू आज हो मैदान कौन आ रहे थे कितन में हो 23 दिन रात दिन दुनिया मरती है। गंगा जी प्रकट हो गया, गंगा जी का विषम दुनिया मर रही है युद्ध बंद हो रहा कि माँ मैं क्या करूँ, मैं हमारे घरे बैठा कुछ सोचते हूँ युद्ध करे मैं क्या करूँ, मैं युद्ध थोड़ा सोच रहा माने कहो तुम छोड़ दो क्या छोड़ दो हम युद्ध कर छोड़ दो। फिर ऋषि मुनि सब मैं कह रहे दोनों के विजय दोनों के विजय दोनों के विजय। फिर ये रहे जब तक ध्वजा दी दे पास ही चले फिर चले पेट को नहीं था था। हम भीष्म पढ़ते हैं दोनों के विषय विष्णु जी के विषय प्रहलाद जी गुरु थे विष्णु जी महाराज के क्या आप हमारे घर ठहर के पढ़ा रहे नहीं तो तुम बात मेरी माने का सुनूंगा बात आपको सिर दे दू सिर काट दे सो तुम क्या वो मम्मा को स्वीकार करो क्या तू मेरी बात नहीं मानेगा गुरुजन से सुनवा है प्रतिज्ञा पर पक्का रहना आप गुरुजनों की शिक्षा आज मिली आज मरी नहीं है गुरुजन शिक्षा विश्वास नहीं मानोगा तो जो लड़ाई करेगा आप वहां खो गया आप खुद तो आ जाओ देना दो रथ चादर रथ अच्छा रथ देख रहे बढ़िया रथ आप ले लो एक रथ मैं ले लू एक आप ले लो अच्छा दिव्य शस्त्र सर अस्त्र सर आपस में दुनिया का नाश हो रहा है छोड़ो भीष्म जी महाराज से मृत्यु परशुराम जी स्थिर जी भी मरे कौन मरे दुनिया तो रेशन मिल गया तो दोनों को विजय दोनों के विजय था दोनों के विजय छोड़ो तो गंगा जी का मान्य माँ मैं गई हूँ गंगा जी ने कहा भीष्म लड़ाई मत कर दुनिया मर रही है कि माँ मेरे घर बैठे मैं तो मैं लड़ाई करता नहीं भीष्म जी कह के बंद कर परशुराम जी लड़ाई करो मेरे से तो ये कह मैं क्या करूँ गुरु बना दे गुरु जी है यानी हुक्म पालन करना है हरे कौन हरे बताओ परशुराम जी शिव जी भी अरे भीष्म जी से मृत्यु मरे कौन मरे दुनिया दोनों ऋषि मन आ दोनों के पीछे तो बात कर रही बात अरे कुछ बात है बम्बई सत्संग हो रहा सत्संग को और सत्संग मैंने कह दी बात कुछ बात की रात सुसाई बात ठिकाना नहीं तेरे के बाप ठिकाना जाने पाई स्वामी जी ऐसे सभा में कह दो समय दो बात क्यों करते हैं सत्संग धोई तरह मंदिर मैदान में हो चाहे इस मैदान में हो पहले क्यों कहा ऐसा जब नहीं हो सकता इस वास्ते सब भाइयों को याद रखना चाहिए अगर सत्य भाषण करे स्टेट से तो आदमी खराब नहीं होता, वो समझ जाता है। पर सत्य पैदा छोड़ दिया, अब हो रहे निष्ठा। आप छोड़ते हो, करते हो, करते हो, छोड़ते हो, आप आदत खराब हो जाती है, कोई काम कर नहीं सकते, परमात्मा प्राप्ति कर नहीं सकते। अगर पक्के रहो तो कर सकते हो। इस वास्ते भाइयों से, बहनों से, सबसे कह रहा है, अपनी प्रतिज्ञा पर पक्के रहो, पक्के इन्हें मत करो, कच्चाई बिल्कुल मत करो। यदि कच्चाई करो तो फिर बोलो मत, जाओ मत, बिल्कुल मत, अलग रहो, कोई भी हम नहीं रह सकते। ये बात याद रखो सदा से, पक्के रहो, कच्चा ठीक नहीं। ये बड़ा भारी नुकसान है, जो बात कह दी फिर छोड़ दी, बात कर दी फिर छोड़ दी, बात कर दी छोड़ दी, वो परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकता। छोड़ देगा, किसी मिलेगा फिर छोड़ देगा, आदत खराब होगी। इस बात आदत सत्यता की ठीक आदत हुआ है, फिर मर जाओगे और क्या होगा। एक बार मरना है ही, एक बार मरना पड़ेगा, पड़ेगा, पड़ेगा, जमन ली हो जाने मरनो पड़ सी, मर जाओ। अन्न खाओ, अन्न खा को भी जी जाएगा, जी तो सकता नहीं, इस बार मरना तो पड़ेगा। कि एक बार मरना है, प्रतिज्ञा भंग कर क्यों मरना है, प्रतिज्ञा सत्य मेरे पास मरेगा अच्छी तरह से। दृढ़ता रहनी चाहिए, बड़ी दृढ़ता अपने फसल में खूब दृढ़ता है। सूर्य पूर्व का उदय पश्चिम का उदय हो जा बने, ये फसल नहीं हो सकते, उनकी मसल में ताकत आती है, उनके किरण में शक्ति आती है, उन फायदा फायदा होता है, दूसरों को भी फायदा होता है, खुद भी फायदा होता है सत्य भाषण से। इस वास्ते आप लोगों से कहना है कि अपनी आदत ऐसी बनाओ, आदत ऐसी बनाओ, जो कह दिया ठीक है ऐसा ही करेंगे, अब ऐसे करेंगे। वैसी जी मदद में कितनी आपत आई, गुरु जी मददना पड़ा, गुरु जी से मदद आज जातवान भीष्म क्षत्रियों में क्षत्रिय किया है, भीष्म पैदा नहीं हुआ था क्षत्रियों में, अब करो देखो नहीं करेगा, आपका हुकूमत का है, आप आगे तो करेंगे। तो आज नाम है भीष्म जी लाए, युद्ध तैयार करा, दोनों चतर अस्त्र शस्त्र सब ला गया, एक रथ, एक रथ आप ले लीजिए, चौको ले जाओ आप ले लो, जो भेज ले दूंगा, आ जाओ मैदान में। ये बात है अंत में दोनों की विजय करी छोड़ियो, अब जीत हारे कूड़ बताओ, भीष्म जी हारे परशुराम जी हारे, गुरु जी मना थे, तू बात नहीं मानता। परशुराम जी ने जो कर्म किया था क्षत्रियों को विजय नहीं सिखाऊंगा, वो इसके बाद किया था क्या? परशुराम जी ने प्रतिज्ञा की थी कि क्षत्रियों को विद्या नहीं सिखाऊंगा, ये इसके बाद किया था क्या? बाद में पता नहीं, बाद में होगा पशु ने पृष्ठ कर्ण से कपट से सौंप दिया। ब्रह्मचारी थे सिखाने वाले, वे सब कुछ करते थे, पहली की बात होगा प्रत्येक वर्ष से शिष्य वहां छोरी है ना, हुए छोरी गई उसे छोरी ने छोड़ दी, तीन छोरे तीन राजा कन्या राजा थी, राजा काशी में राजा थे, उसमें तीन कन्याएं थी, अंबार अंबिकार अंबालिका, दो तो चार भाई ने पढ़ा दी, एक एक हमारे साल में साथ मन था, उतरा उतरो उतरो खड़ा कर दिया, उतरो मैं नहीं लेता, दूसरे तो मन मैं नहीं लेता, सालू को जा करके आ गया, मेरे मन है सालू ने कहा मेरा भी मन था पर मैं हार गया, तुम्हारे पर मेरा आंख नहीं लगता, जब मैं हार गया तुम्हारे पर आंख नहीं, इस बात पर मैं ब्याह करूंगा नहीं, बाप के पास गई कि मेरा स्वयं कर दो, कि बेटा मैं हार गया अब कैसे करूं, तुम भीष्म जी की हो, भीष्म जी जीत गए मैं हार गया, अब बेटा तुम भीष्म जी की हो, भीष्म जी का सहार करे। जब गई वहां भीष्म के पिता थे, नाना जी, नाना के पास जाए गए वो, नाना ने दया, नाना के मित्र थे परशुराम जी, दया आ गई, नाना कैसे हमारी ऐसी बात है, तो बेटा ठहर जा। परशुराम जी आए कि हमारा आज माई दुहेती है, हमारी बेटी जी बेटी है, और परशुराम ने भी कर दिया, अब सिवाय परशुराम लोग कोई घर कर नहीं सकता, परशुराम जी जीत गए, बाप के महाराज में कहीं नहीं था, तो क्या करूं, तो मैं कह दू परशुराम मेरा शिष्य है, इसे भरोसे कहेगा परशुराम, ये नहीं होगा, त्याग दिया त्याग दिया त्याग दिया, हम कहना नहीं करें, धमकाया खोल युद्ध गया खोल, आपका हुकूमत क्या है, गुरु क्या आज्ञा हो तो कर देंगे। ऐसा घोर घोषणा, इसी तरह से भाइयों से मैंने कहना है, पहले वचन मत निकालो, अरे वचन निकालो तो पालन करो, फिर आप बतावेगी दुख आवेगा, परशुराम जी में दुख कब करे, भीष्म जी महाराज में दुख कब नहीं आए, एकांत सब डाला ढक करके बैठता है एकांत में, चिंता करते विचार करते क्या करे कैसे करे, सब दुख सहे, मैंने राजा का काम राजगति बैठूंगा नहीं, राजा का सब काम करूंगा, राज्य का सब पालन करना, सब रक्षण दुर्योधन राज्य में किया, दुर्योधन न्याय करेगा, जब भीष्म राजा तब अब मैं चिंता नहीं। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, अब बोलो क्या सुना है, पक्के रहो भाई पक्के, अपनी बात पर पक्के रहो, बात पर खर्चा जानती नहीं, बात ऐसे दशरथ मरे वसन जाए मन प्राण जाए पर वसन जाए, रघुकुल रीति सदा चल आई, प्राण जाए पर वचन जाए, ऋषि महाराज प्राण छोड़ दिए वचन नहीं छोड़ा, वचन देखा पड़ा, एक संत थे कृष्ण जी महाराज, वह कहो कि देखो राम जी और कृष्ण भगवान दोनों ऐसा होता रहे, पर दोनों होते हुए कृष्ण भगवान बहुत दयालु है, मैंने कहा राम जी कम दयालु नहीं थे, राम जी कम दयालु नहीं थे, तो कैसे हुआ, बस वो बताया देख लो, राम जी है जो दशरथ जी मर गए, और राम जी ने अपनी बात छोड़ी नहीं, ऐसे जिद्दी थे, वो जिद्दी नहीं है, ये पक्का इसको पक्का कहते हैं, बाप मर जाओ बोले बेशक बात पक्का, बाप का फसल पालन करना, फसल की जितनी उन्हें चिंता है उन्हें प्राण की चिंता नहीं है, पिताजी मर जाएंगे चिंता नहीं है, प्राणों की चिंता नहीं, धर्म की चिंता है, नंद जी ऐसा नहीं किया, नंद जी ने किया तो नहीं किया, हम कमजोर नहीं कहते कृष्ण भगवान को भी, उसको बताया जोर से क्या कारण था, आपने सुना ही नहीं, के कई को मंत्रा ने कह दिया कि राम जी की शौकत नहीं खावे तब बात कर रहा, बात कर रहा, जब राम जी की शौकत खा ले तब बात कर रहा, तो चूके नहीं भूले नहीं, राम जी की शौकत खा ली, तो राम जी की शौकत खाने के कारण से परेशान सजमन रह गए कि राम का हित नहीं हो जाए, मैं मर जाऊं कैसे, राम जी का हित नहीं हो जाए, इस वजह से पक्के रहे, तो ये राम जी कितने चाहते थे, वे कृष्ण भगवान के लिए जीते रहे तो राम जी के लिए मर गए, उन्हें कब नहीं है बताइए। लाल शरण थे ना वैष्णव सिद्धांत को बड़े बड़े मानते थे, अच्छे जानकार थे। वैष्णव सिद्धांत है उन्होंने बारीकी बातें जानते थे, बड़े जानकार थे। मेरे से कहा राम जी ने से किया राम जी की चिंता थी परसों मेरे, और राम जी की परसों पिताजी दशरथ जी मर जाए तो परवा नहीं, तो पक्के रहे हो चुप हो गए या बताओ कोई बता दो। एक भाई ने कहा गांधी जी ने कहा कि ये ईशा थे बड़े पक्के थे, मैं जोर से बात गई ऐसे पक्के थे बात में पक्के थे, मैं कोई दिशा आता तो कहा उससे बढ़िया दिशा मैं बता दूंगा, उससे बढ़िया अपने वेदांत में मैं बता दूंगा हमारे इतिहास में। गांधी जी ने कहा कि वो तेरे गांधी जानते नहीं है, गांधी जी संतों से ये अंग्रेजी के विद्वान थे, अंग्रेजी उनको संत मानते, अंग्रेजी संत मानते हैं, हम हिंदी संत नहीं मानते, हिंदी शास्त्र जानते ही नहीं, क्या मान हिंदी अंग्रेजी महात्मा थे, अंग्रेजी महात्मा, अंग्रेजी महात्मा थे, उन्होंने ऐसा किया ऐसा किया, पता ही कई बात है, मैंने बताया उनसे पढ़ के बता दू, आप बताओ ना हो उससे फिक्र मैं बता दूंगा। कभी कभी आ जाए मन में धुन आ जाए, मन पर ऐसा होते पसंद पान किया थप्पड़ दे रहे इधर लगा दे थप्पड़ दे, ईशा ने कहा ऐसा इधर लगा एक इधर लगा दे, कितना मुश्किल से मैं गया साधु गया थे एक गुजराती कहानी की पुस्तक है जिसमें भक्तों ने चरित्र लिखा है, उसमें एक भक्ति कथा आती है। तो डाकू थे, डाकुआ ने धन इकट्ठा किया लूट करके, इकट्ठा करके भागे तो पता लग गया, लोगों ने जाकर शिकायत दी सिपाहियों को, राज के सिपाही पीछे दब गए, तो डाकुओं ने सब तो मुश्किल हो गई, तो जंगल में संत बैठे थे भजन कर रहे थे, उनके पास सब धंधा करके भाग गए, और वहां के लोग मारने लगे, तमाशा भाई मारते क्यों के धंधा कर आगे पर साधु बन बैठा है वो भाई नहीं रहे। ईशा ने कहा मारने लगे तो महाराज जो सदबुद्धि दो उन्हें सदबुद्धि दो, मन उनको मारने लगे, तो बात क्या है कि इतना चोट धन ले आया और अब साधु बना बैठा है, उन्होंने ये नहीं कहा सदबुद्धि दो, बधु तू जाने से बधु तू जाने से सब आप जानते हो बात मेरे को पता नहीं, बिना कसूर जो होता नहीं आपके राज्य में आपके जीते हुए, बधु मैं जानता हूँ मैंने को कुछ किया नहीं, बधु तू जाने से बधु तू जाने से, ये नहीं कहा तो मैंने थप्पड़ लगा दो, लोगों ने कहा ये नहीं कह रहे सदबुद्धि दो, ये नहीं कहा उन्होंने, बोलो कौन सा ऊंचा बताइए, वे भगवान कहते बधु तू जाने से बधु तू जाने से बधु तू जाने से बधु सब बात आप जानते हो, नहीं कह रहे सदु सदु मारने वालों का नहीं भी सदु दी दो, ये नहीं कहा उन्होंने, बोलो वह सदी बुद्धि मारने वाला दुर्बुद्धि है, मैंने सदु नहीं कहा बधु तू जाने छे बधु तू जाने छे। ये नहीं दुर्बुद्धि से मार रहे हैं, बधु तू जाने से आप जानते महाराज हमें पता नहीं, हमारी जानकारी मैंने आप किया नहीं, यार मार पड़ रही है बधु तू जाने से आप जानते हो ठीक है। विषाणु जी का एक था संत महात्मा हुए बड़े अच्छे अच्छे। हिंदू धर्म बहुत विचित्र है, बहुत विचित्र। बचे बड़े अच्छे अच्छे महात्मा हुए हैं, हर एक बात में बहुत गहरे होते हैं, हर एक विषय का उसमें रसोई बनाने में पाक शास्त्र में भी बहुत विचित्र। रसोई कैसे कैसे बनानी चाहिए, क्या क्या बनाना चाहिए, पाक शास्त्र बहुत लिखा विचित्र। गाने बजाने में विचित्र, कविता में विचित्र, कोई विषय में जाओ बहुत विचित्र। संस्कृत साहित्य भरा पड़ा है, ये पढ़ते ही नहीं, क्या पता कितनी अलौकिक संपत्ति है, जानते नहीं। मैं तो एक गीता देव जानता हूँ, गीता जी उम्र लगाई फिर गीता जी पार नहीं पाया। लोगों को चला गया, देहरादून गया है, लोग कहा मेरे संतोष नहीं हुआ है, संसार संगीत भी पूरा संतोष नहीं हुआ, मैं देखूंगा भाई। गीता के भाव कहने में संतोष नहीं हुआ है, बहुत अच्छी सफाई। ये बात तो ये कही है चांद गोठिया ने, सत्संग रहते रहते पूरी तैयारी भेज देंगे, पूरी सब जाएगी, यहाँ आ जाएगी, सत्संग रहते रहते तो कर दो तो अच्छी है, लोग खरीद लेंगे। वो कहता था धवन, कहता मैं लिखता हूँ आपकी तत्व स्त्री फीकी होगी, साधक संजीवनी, क्या बोले तत्व स्त्री, तत्व स्त्री कह दिया, साधक संजीवनी फीकी हुई। आप देखो दस दस लोग है, ये बीस लोग शौचा में इनकी व्याख्या करिए, दोनों पढ़ा है नहीं, पढ़ कर देखो आप भाई, पढ़ो पढ़ो कर दो, कृपा करो कृपानाथ, लिखो नहीं तो पढ़ो, स्वयं विचार करना बढ़िया बात है, तो कम से कम लिखो नहीं तो पढ़ो, पढ़ कर तो देखो। अभिमान अभिमान, मैं गीता का अर्थ अपार है, असीम है, राम राम राम नारायण नारायण नारायण नारायण। तो भाई सज्जनों सब याद रखो, अपने प्रतिज्ञा पर, अपने विचार पर, अपने सिद्धांत पर पक्के रहो, पक्के, कच्चा नहीं होने दे। ये संत थे सभी, तो राम जी गुजान महात्मा बहुत से घोरे कुंभार थे, घोरे घोरे ना कुंभार था, वो भंग था, जो तीर्थ में गए घोर कुंभार के माना था, हमारे भोजन करो आज लोग भोजन कर बैठे, जो थपते का था ना सब राम पड़ोसे भोजन बैठा, सभी सबके एक एक बन दिया संतो पुरुष है, एक एक पुरुष दिशा नाम देव जी बधाई करे, मारता क्यों है, फूट कच्चा कच्चा बट्टा कच्चा फूट गया, फूट गया ये फूट गया कच्चा गोई कुंभार गरीब परीक्षा जानते हो नहीं, महाराष्ट्र वाले चले फूट गया कच्चा कच्चा बेटा कच्चा कच्चा गोरी कुंभार चाचा जी कहते हैं गोपाल कुंभार को, सब कुंभार था कुंभार। भरता क्यों भाई चलो कच्चा है कच्चा बेटा फूट गया फूट गया फूट गया कच्चा कच्चा और कोई शुद्ध बोले ये बात है संतोषी महाराज ऐसे गोपीचंद की माँ थी मैं नाम थी विचित्र विचित्र बड़ा माता मैणावती मामूली रही है बस विदिक्षु माँ आई 12 वर्ष की उम्र मेरी मैं क्या सुन सो 12 वर्ष की उम्र है बेटा तेरे तेरी सुन तेरे बाप की बात नहीं कोई खाख मेरे फकीर तसे राज में माँ कह दू ठीक है माँ ने कह दिया ठीक है बेटा भी ऐसा है माँ भी ऐसी वो स्नान कर रहा था ऊपर मैल हुई थी माँ तो माँ देखा ऊपर सही देखा ना सही देख माँ के मन में आया यानी पिताजी का शरीर बड़ा सुंदर था ऐसा सुंदर 12 वर्ष का है लड़का कितना सुंदर है मर जाएगा आंसू आ गए आंसू आ गए माँ देख रही थी रूप पड़ गया आंसू ऊपर देखो राज में सर ठहरो स्नान फेर करेंगे माँ के घर जाऊंगा माँ के आंसू क्या है माँ का क्या दुख है जब मार गया माँ क्या दुख है बेटा तेरी सुनो तेरे बाप की को बंद निर्दय पकड़ी तो तेरा संत हो जा मेरा जीवन हो जा गया संत हो गया अब कोई बात नहीं जीवन सफल हो जा माँ मैं तो 12 वर्ष का हूँ मैं जानता नहीं स्त्री का ब्याह किया अभी स्त्री आई है घर पर वापस संतान ही खोली नारी जगत में झूठी नारी नजात जगत में झूठे शुरू वो भी संत जन्म मरण से हो जाए आज का देखता है खटा 84 फंद सब बातें गए पक्की थी बना देना संत आते थे पैसा देने के लिए तो भिक्षा देव संत गए आदमी को भी अगर ये भिक्षा आते नहीं जोर से फिर भी तो बोला कि भाई पहले वाले अब नहीं है महाराज मैंने तो नहीं कहा ये जो बीच में पहले वाला नहीं है ये अभिमान है अभी अभी अभिमान है ये पहली वाली बात नहीं है ये बोला गुस्सा नहीं करता मैं अभिमान अभिमान पहली बात बात नहीं है तो है ना अभिमान मैंने माँ माँ आई बहन बड़ी नाराज हुई आज नगर में सैया जोगेश्वर दे क्या गोपी तंद रे लो आज नगर में हो सके क्या गोपी चंद बुझा बहन से भिक्षा मांगी दासी आई दासी ने तिरस्कार किया दास हो गए तो जानती नहीं है बहन ने बोला बहन ने बोला खड़ी गोटी सुनाई थारी माँ है गए मर जो थारी माँ बहना होती और जोगी बोलते थारे जोगी के जिन्हें फड़ा कॉलेज कोई तेने जोगी बढ़ा दी छोटी अवस्था थारी जोगी बढ़ा दी द्वारे आ जा तेरे दीदी घर ने कहा फिर ना वो द्वारे तेरे उठा तो मैं झा फिर नहीं से भिक्षा मांगो घर में स्त्री से भिक्षा मांगो ऐसा माँ जी माँ माँ क्या कर बैठा माँ कैसे हुए कैसे कैसे संत हुए कैसे कैसे महात्मा हुए बड़े बड़े संत हुए संतों ने कैसे अपने को निभाया है बड़ी विचित्र ढंग में इस वास्ते भाई मैं तो सब भी विचार करूं बात का निगाह रखूं बात की बात मेरा कर सोचा बात ठिकाना नहीं तो लिखे बाप ठिकाना जाना भाई भाई बहन सब अपने अपने बचने पर ठीक हो बचने पर खाए बो नहीं तो बचने कहो मत पहले कह दिया बस। तब क्या मरेगा, और ज्यादा से ज्यादा होगा तो मरेगा, इनसे बद क्या होगा, तो नरक में जाएगा नहीं, यही होगा, शरीर मर जाएगा, और क्या होगा, सब अन्न नहीं मिलेगा, वस्त्र नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा, तो मर जाएगा, फिर नरक में जाएगा, मरेगा तो सही, दो दिन मरो, पहले मरो, कैसे मरो, मरना तो है ही, मरना है, मरने की जरूरत है, मरना तो है ही, पर ये बंद नहीं हो गई, कहते सो कह दिया, ये बात है, संतों की बात है, संतों की ये बात है, ये याद रखना भाई, महात्मा हो गए, गुरु कुमार था, गुरु कुमार चाचा जी कहते हैं, गुरु कुमार गुरु बका का संत लोग कहते, संत लोग काका कहते था, कुमार संत नरेश सुनार था, नरहरी सुनार था, पंडित नाथ का दर्शन, वो शंकर का भगत था, वो उन्होंने बताया कि कर्म तो अपराध बनाया, आंखें पांच बनाया, पंडित नाथ दर्शन दीजिए बोला, शंकर का भगत हो मैं इनका दर्शन नहीं करूंगा, कभी छोटी हो जाए कभी बड़ी हो जाए, कैसे कैसे भगत हुए, बहुत विचित्र भक्त हुए, सुनार भक्त बहुत कम मिले, सुनार भक्त बहुत कम मिले, अबला बलेर बाणियो, अबला बलेर बाणियो, बेशा विप्र सुनार, ये तो भक्ति न उपजे जे उपजे तो पा, ये भक्ति आ जाए तो फिर पा, ये तो भक्ति न अबला बलेर बाणियो, वैश्यार विप्र सोना, ये तो भक्ति न उपजे जय उपजे तो पा, पक्का पक्का नरहरी सुनार था, अबला बलेर बाणी हो वैश्य विप्र सोना, अबला अबला से अबला बलेर बाणी हो, अबला भटिक ना मारे बड़ी बड़ी बड़ी बढ़ाई या भटिक अबला के बाद अबला बलि बलि बलवान बलवान बलि अबला बलिर बाणियों वेश्या विप्र सुनार, अबला बलि बलवान बलवान और बाणिया या वेश्या या विप्र सुनार, ये तो भक्ति न उपजे जे उपजे तो पार। राम यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा शुद्ध ज्येष्ठ शुक्ल द्वितीय विक्रम संवत 2056 15 जून 1999 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से गीता भवन स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम